अब रुकू के टॉपिक और आयतों को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है रसूलों के मामले में अल्लाह की सुन्नत। जी, आयत नंबर 105 का टॉपिक है अंदर की आंखें बंद करके दुनिया में चलते फिरते हैं। आयत नंबर 106, दावे ईमान के बावजूद अक्सर मुशरिक हैं। आयत नंबर 107, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो गए। आयत नंबर 108, मोमिन का मकसदे हयात। आयत नंबर 109, हमने बस्तियों वालों की हिदायत का इंतज़ाम किया रसूलों को भेजकर। आयत नंबर 110, जब सारे रास्ते बंद हो गए तब अल्लाह की मदद आई। और आयत नंबर 111, किस्से इबरत के लिए हैं। दिल लगी के लिए नहीं। चलिए अब मकासिद देख लेते हैं। इस रुकू को पढ़ने के मकासिद में पहला मकसद, कायनात में फैली हुई निशानियों पर गौर करने के फवायद को देख सके। दावे ईमान के बावजूद कोई मुशरिक कैसे बन जाता है इसको जानकर अपने ईमान की फिक्र कर सके। अगला मकसद है ईमान वाले की जिंदगी का मकसद क्या है इसको जानकर यही मकसद अपना सके। अगला मकसद है रसूलों और ईमान वालों के बारे में अल्लाह की सुन्नत क्या है इसे जानकर इसके मुताबिक अल्लाह की मदद का इंतजार कर सके। बस जी, चलिए अब तिलावत सुनते हैं। وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون